تھا بعد میں مدینہ کا پتہ چلا تو پھر پیش کر سکتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ جمہور علماء کے ہم خیال اور دلیل میں حضور کے ارشاد گرامی لعل بعضکم الحن بحجتہم بعض پیش فرمایا ہے. الحن ابلغ معنی یہ ہے کہ مدعی مدعا میں اگر اختلاف ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بعض کی حجت ابلغ ہو, اور ظاہر ہے کہ بینہ بنسبت یمین کے ابلغ. لہذا اگر مدعی کو بعد میں بینہ کا علم ہوا تو وہ اس کو پیش کر سکتا ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم الحن بحجة من بعض, وقال تعالى إبراهيم وشرر البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. يلد اسی طرح ابن سعد نے طبقات میں قاضی شریح سے نقل کیا. حافظ ابن حجر کو اطلاع نہیں ہو سکی, انہوں نے دادیات کے حوالے سے اس کے معنی پیش کیے ہیں, اور طاووس ابراہیم کے الفاظ اس کو نہیں ملے. فرماتی ہیں البینۃ العادلہ احق من الیمین الفاجرہ. سوال یہ ہے کہ جیسے بینہ عادلہ ہوتا ہے کبھی کاذبہ ہوتا ہے, جیسے یمین کبھی فاجرہ ہوتی ہے کبھی صادقہ بھی ہوتی ہے, پھر یہ کہہ دینا کہ بینہ یمین کے مقابل میں عادلہ ہے اور یمین فاجرہ کیسے سے بھی ہو سکتا ہے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کے بنسبت دو اقرب دل حق ہوتے ہیں, اس لیے دو کا بیان ارجح سمجھا جائے گا, کیونکہ دو سے کس برآخر ہونا ابعد ہے بنسبت ایک شخص کے. یہ تقریر بالکل بعید ہے اور نہ اس کا کوئی شریعت میں قاعدہ ہے. صحیح بات وہ ہے جو ابو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ نے لکھی. فرماتے ہیں بینہ یمین بینہ اس وقت عادلہ ہے جبکہ یہ بات دلیل سے ثابت ہو جائے کہ حالف نے قاضی کی مجلس میں جو قسم کھائی باہر نکل کر اس کے خلاف اقرار کیا, یعنی وہ یہ کہتا ہے یہ بات ایسی نہیں صحیح ہوئی کہ مدعی کہتا. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کی یمین فاجرہ اور اس کے مقابل کا بینہ عادلہ ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجة من بعض, فمن قضيت له بحق يقيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له بحق يقيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہوں ام سلمہ کی یہ حدیث من اقام البینۃ بعد الیمین کے مطابق. علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطابق ہے اور مطابقت من قضیت له بحق یقین شیئا بقوله فلا یاخذها سے نکلتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمہ کو فیصل کر دینے کے باوجود یہ فرمایا اگر تیری بات کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے اور واقعی میں ایسا ہے نہیں تو پھر کو اس کے لینے کا حق نہیں ہے. معلوم ہوا کہ مدعی کی قسم کھا لینے کے بعد بھی مدعی کا حق منقطع نہیں ہوتا اور جب اس کا حق باقی تو بینہ پیش کر کے اسے کر سکتا ہے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من أمر بإنجاز الوادي. امام بخاری نے شہادات میں وعد کو اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ وعدہ شہادت علی نفس ہی ہے. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایفائے وعد مامور و مطلوب ہے, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایفائے وعد مستحب ہے. یہی حنفیہ امام ابو حنیفہ شافعی الظاہری ابن حزم ظاہری کا مذہب ہے اور یہی امام احمد کا ظاہری مذہب ہے. لیکن ابن سبرما حسن بصری اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں ایفائے وعد واجب. اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا اور یہی حنابلہ میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختیار کیا. مالکیہ فرماتے ہیں اگر وعدہ کر کے کسی مطالبے میں مبتلا کر دیا پھر ایفائے وعد واجب ہے. ورنہ مثلا کسی شخص نے کہہ دیا تزوج وانا عینک فی المہر تو ایسی صورت میں ایفائے وعد واجب ہوگا. امام بخاری کے نزدیک ایفائے وعد واجب ہے, اسی لیے وہ ہبہ بالقول کو تام مانتے ہیں. چلیے وفعلہ الحسن وذکر اسماعیل فعلہ الحسن اور حسن نے یہی کیا یعنی انجاز وعد کا امر کیا ہے. چلیے وذکر اسماعیل انہ کان صادق الوعد یعنی اللہ. چلیے وقضى ابن اشبع بالوعد وذکر ذلك ابن اشبع نے وعدے کا فیصلہ کیا یعنی ایفائے وعد کا. جمہور کہتے ہیں شاید علی وجہ الافتاء کہا ہو لیکن لفظ قضاء اس کے خلاف پر شہادت دیتا ہے. چلیے ذکر ذلك عن سمرائی میں جمہور سے بھی یہی منقول ہے یعنی وہ ایفائے وعد کا امر کرتے تھے. چلیے سے مراد ابو العاص ابن ربیع ہیں اور کرمانی نے کہہ دیا کہ ہو سکتا کہ بعض کہتے ہیں سے ابو بکر مراد ہیں, یہ بالکل بڑی ہے. چلیے حدیث میں آگے ہیں سہرن میں بنی عبد ابن شمس سے جہاں روایت آئے گی وہاں اشارہ کیا جائے گا. چلیے بس آپ ساری پڑھ لیں گے یہ کوئی بات. چلیے تو بس حدیث پڑھ کے چھوڑ دیا. اخبارانی روز کیا نام ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امر کو فرمان کا تو ہمارا کو بھی صلاۃ و سجدے والا فاطمہ و وفائے بلا دی وہ ادا ہے ہمارا نے صلاۃ و حاجی سے پڑھ نہ دی لہذا اس کے خلاف عمل کرنا جائز نہیں. ایک منٹ کی انبیاء کی اتباع قرآن میں معمور بھی ہے. فبی اللہ مختلف سے تو پاگل دماغ ہے بدبخت یہ پڑی ہوئی ہے جن سے لیکن تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے کیا چیز ہے جس پہ تم توقع کی بہت ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھو نہ پڑھو بس مزہ آئے گا. مروان ابن شجاع ان کے شیخ سالم اختص کی بخاری کو دو حدیث میں ایک یہ دوسری کتاب طب میں آئے گی. چلیے ہجے کر رہا ہے بندر خدا اتنے عہد کے بعد بھی تیرے اندر اتنا تکبر ہے. چل بس چلیے چلیے بس اقوال قضاء اکثر الرموات یہاں تو بخاری یہ موقوف ہے لیکن امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس کو مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. اس میں وارد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا والاجلین قضا موسیٰ قال اتمهما واكملهما. چلیے امام بخاری نے خاص مسئلے اختلافیہ بیان کیا اور یہ ہے کہ مشرقین کی شہادت مقبول ہے نہیں ہے. امام مالک امام شافعی امام احمد کی روایتوں کو فرماتے ہیں مطلقاً مقبول نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو مقبول ہے نہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے حق میں یا ایک دوسرے کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں. اور ایک تیسرا قول یہاں پر حسن نصیب نے بھی اللہ صاحب اللہ ویسے منقول ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ملت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے موافق مخالف شہادت دے سکتے ہیں لیکن ایک ملت کے لوگ دوسری ملت کے لوگوں کے مقابل میں شہادت نہیں دے سکتے. لہذا یہودی کے حق میں تو دے سکتے ہیں شہادت, نصرانی کے حق میں نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء کے ہم خیال ہیں ان کے نزدیک اہل شرک کی شہادت مطلقاً مسترد ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اطلاق فرما دیا لا تصدقوا اہل الكتاب ولا تكذبوا. چلیے اخبار اللہ کے ہاں سے بالکل نئی آئی ہوئی ہے. لم یشب اس میں خلط ملط نہیں ہوا ہے. اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ دیگر کتابوں میں خلط ملط ہوا ہے. آیا کتب سابقہ میں تحریف واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوئی ہے, اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. بعض تو کہتے ہیں مطلقاً تحریف واقع نہیں ہوئی, اور جہاں کہیں تحریف وارد ہوئی ہے اس سے تحریف معنوی مراد ہے, اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ معنی میں تغییر کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا, اور بعض اس کے بھی مقابل یہ کہتے ہیں ساری محرک و مبدل ہے. علامہ نے اس کو ضعیف قرار دیا اور یہ بالکل ظاہر ظاہر ہے. بہت سی باتیں کتب سابقہ میں صحیح ملتی ہیں, خصوصاً حضور کی متعلق جو بشارتیں ہیں, اگر ان لوگوں نے رد و بدل کر ڈالا, مگر ہر منصف انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ ناطیر بالکل نوعمر تھا. یوحنا کی انجیل کے دو تین ورق مل گئے اور اس میں بشارات, بالکل یہ سمجھ میں آتا تھا یہ ہمارے نبی کے متعلق. لوقا کی انجیل کا ایک ورق ملا تھا, وہاں بھی یہی بات پائی جاتی تھی. اس وقت چھوٹے چھوٹے کتاب کے لوگ عیسائی بانٹتے رہتے تھے, تو کوئی ورق نہیں مجھے مل گیا تو میں اس کو پڑھتا اور دیکھتا تھا. کہ آپ کتنی بڑی بس چھوٹا تھا, پارسی وار کی پڑھتا تھا, یہ صرف اللہ کا کرم تھا کہ میں ان باتوں کو سمجھتا تھا کہ ہمارے حضور کے بارے میں. اس میں تو یسوع کے متعلق لکھا ہوا تھا, میں یسوع کو سمجھتا ہی نہیں تھا. یسوع کیا چیز ہے, بحضور کو سمجھتا تھا یہ حضور کے بارے میں. یسوع عیسیٰ علیہ السلام کا نام, لیکن تم جاہلوں کو میری نصیحت ہے, ہر گرد یہ سب کتابیں نہ دیکھنا ورنہ گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے. میری تو حفاظت مالک نے کر لی, کیونکہ میں بھی تو بچے ہی تھا, مجھے کیا پتہ چلتا. بس یہ ہے کہ میرے گھر میں دو تین کتابیں تھیں, میں ان کو دیکھتا رہتا تھا, تو اس سے میرا ذہن بنا ہوا تھا. چلیے اچھی کتابیں دیکھو بچپن سے. ہمارے والد نے ہمیں بچپن میں دو کتابیں اردو کی پڑھائی, اور قصص الانبیاء کے بارے میں فرمائش کو اگر وہ طاقت دیتا ہے. چلیے خیر. تیسرا قول یہ ہے کہ معظم حصہ بدل گیا. چوتھا قول یہ ہے کہ بعض محرف ہے اور اکثر حصہ محفوظ ہے. یہودی نظامیین کے قصے سے اس قول کی تقویت ہوتی ہے. چلیے مجھ کو لگتا ہے کہ تورات کا اکثر حصہ محفوظ ہے. تورات کی ابتدا ہے بسم اللہ الحی الازل, عربی ترجمہ یہ ہے. چلیے کہ آپ نے یہ کہاں دیکھی, جب میں یہاں پڑھنے آیا تھا تو کتب خانے میں گھس گیا, مجھے تورات مل گئی تھی, تو میں نے کہیں کہیں سے پڑھا. زبیر متقبر تجھے حرف آتا نے پوچھا میں نے, تو بتا کبھی تو نے دیکھی تورات انجی؟ کچھ نہیں, تو سو آتا ہی نہیں, تیرے غرور تھا کہ مجھے آتا. چل اگر یہ باتیں تم لوگ تعجب کرتے ہوگے کہ تورات بھی دیکھی انجیل بھی, اور کبھی چماروں میں تمہارے جیسے تھوڑے تھا. چلو میں جو تمہیں ویسے تھر میں ڈالے ہوئے ہیں اسی وجہ سے. چلیے لیکن بچوں بالکل ہرگز نہیں دیکھ, اپنے استادوں سے پوچھ کے جو تمہارے مربی ہیں اسے معلوم کر کے دیکھ سکتے. چلیے اگر ابن عباس آر دلا دیا کوئی یہودی تم سے آ کر نہیں پوچھتا قرآن میں کیا ہے, تو تم کیسے ان کے پاس جاتے ہو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. چلیے میں اس پر تم کو آر دلاتا ہوں, کوئی غیر مسلم تمہارا لباس نہیں اختیار کرتا ہے, تمہارا طور و طریق نہیں اپناتا ہے, کہ تم ان کے طور و طریق کو کیسے اختیار کرتے ہو, ان کے لباس کو کیسے پسند کرتے ہو. ڈوب مرنے کی بات ہے, جب انسان کا دل مر جاتا ہے تب اس کو یہ سب باتیں پیش آتی ہیں. چلیے ایک مرتبہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں غیر اسلامی ایک لفظ لکھا ہوا تھا, والد صاحب نے سنتے ہی فرمایا بس کرو, بہت پڑھ لیا, بند کرو. چلیے میں ہندی پڑھ لیتا بھائی, مگر وہ والد صاحب کے دیوس بہت پڑھ لیا. ہمارے والد بہت پکے دیندار صحیح العقیدہ اور ایک دم سنی ذہن تھے, بدعت ان کے ہاں چل نہیں سکتے, چلیے بزرگوں کے قائل تھے لیکن بدعت کے قائل تھے. لیکن ہمارا چھوٹا بھائی ان پڑھ کر ایک خاندان تھا, وہ تو ذرا بدعت کی طرف مار, یہ لوگ مشرک ہیں, ان کے گھر کا کھانا جائے نہیں. میں نے کہا بے شک مفتی صاحب آپ کی بات تو ماننی پڑے گی. کبھی میں مذاق کرتا تھا, میں نے کہا یہ جو تم سب کہتے ہو سب ٹھیک ہی ہوگا نا, ہنستا تھا وہ سپنا ہنستا تھا ادھر کی ادھر. چلیے میں تن ونت کا قائل ہوں, تن ونت کو بس اپنے بچوں پر کر لیتا ہوں, تم لوگوں پر دوسروں پہ کیا کر سکتا. اچھے اخلاق سیکھو, کسی پہ تانا کرنا, عیب جوئی کرنا, غیبت کرنا, برائی کرنا, ان سب سے پرہیز کرو, ورنہ یہ سانپ بچھو بن کر قیامت کے دن کاٹیں گے. چلیے اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے جہاں کوئی حل کی شکل آسانی سے نظر نہ آتی ہو, تو وہاں پورا کے ذریعے اس مشکل کو حل کر لیا جائے. جیسے کسی بات میں اختلاف ہو گیا, ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہی یہ کام انجام دوں, تو قرآن انداز میں کر لو, جس کا نام آ جائے اس کے نام کام کر دیا جائے. جیسے حضرت مریم کے قصے میں کئی قد کی تمنا تھی کہ ان کی پرورش کریں, حضرت زکریا کے نام پورا نکل آیا. یا جنگ قادسیہ کے موقع پر جب مؤذن کی شہادت ہو گئی تو کئی اذان دینے والے کھڑے ہو گئے, حضرت سعد نے قرآن اندازی کر کے ایک آدمی کا نام نکلوا دیا. یعنی قرآن اندازی کی جس کا نام نکلا اس کو مؤذن بنا دیا. اسی طرح اگر منازعات پیش آ جائے کہ آدمی کشتی میں کہاں کون بیٹھے, جس کا پورا جہاں آئے وہاں بیٹھ جائے, چیز تقسیم ہو گئی, اب اس میں اختلاف ہو گیا کون شخص کیا لے کون کیا لے, قرآن اندازی کر کے جھگڑے کو ختم کر لو. یہ قرآن جمہور علماء کے نزدیک خود جت ملزمہ ہے, اس کی وجہ سے حکم لازم ہو جائے گا. یہی امام شافعی احمد کمل اور حنفیہ مالکیہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ قرآن سے کوئی حکم لازم نہیں ہوتا ہے. امام ابن منذر نے امام ابو حنیفہ سے مسلک اول نقل فرمایا ہے, یعنی قرآن ڈالنا جائز. حنفیہ کہتے ہیں قرآن دادی ہے تو جائز, لیکن یہ حجت ملزمہ نہیں ہے, بس اس سے منازعات ختم ہو جاتی ہے، تقیب قلب ہو جاتی ہے. چلیے اعلی قلم زکریا، اسی طرح سے یہاں پر اعلی واقع ہوا ہے، لیکن بعض روایات میں اعلی ہے فعل ماضی باب مفاعلت سے، اور مطلب یہ ہے بلندی کی طرف آ گیا. چلیے کریا پانی کی دھار. چلیے بتائیں مصومین المغلوبین کی سہم. چلیے مدہم تساہل کرنے والا. چلیے یہاں پر کیا پڑھے ہے، ایک حرف آدمی پڑھتا ہے برباد کر رہا ہے عبارت کو. پھر بس صفا 338 پر یہ حدیث آ چکی ہے، ڈو مرنے کی آگ کے لیے بات ہے، تکبر اتنا تھا. چلیے بس چلیے ساتھ پڑھیے نہ چھوڑیے، پڑھے گا. چلیے کیا پڑھ رہے ہیں، بجا رہے ہیں کرو اصل سفینہ صاف نہیں پڑھ سکتا. پھر بس اتنا اگر ہوگا کتاب پوری ہو جائے گی، بہت شوق نہ کیجیے، بس ہو گیا دو چار صفحہ حدیث پڑھ کے چھوڑ دیا اور کیجیے. چلیے بس لگو انفسوں. چلیے بس ارے ہو گیا، میں نے پڑھ دیا دیہایا تھا ان کا. چل رہے اس کو پڑھ لینے دو دو حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبی قال حدثنا ابو الرحمن قال اخبرنا شعبہ بن زور قال حدثني خالد بن زید بن الانصاری ان عمر لا يزال من الانبياء النسائي قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اخبار الحضور تعالوا سموا في سكنى حين اعلى من انصار سكن المهاجرين امارة گجراتی ایک ہی طرح سے. چلیے پڑھتا تھا ٹھیک، اس نے نظر لگا کے اس کو ناس مار دیا. پھر یہ ٹھیک پڑھنے لگا, اس کو نظر لگا کے ناس مار دیا. سمجھ میں آیا نا, تم لوگ اس کی آنکھ میں تال کو ڈال دو, نہ رہے گی آنکھ, نہ رہے لگے گی نظر. پاگل ہے تو پاگل. کتاب الصلح بعض وقت مدعی و مدعا علیہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں, اس کی شہادات کے بعد کتاب الصلح لائیں. صلح کے معنی سلم ہے, درست کر دینا, یہ فساد کی ضد ہے. فقہا نے اس کی تفسیر کی ہے, اقدم یقطع النزاع بین المدعی والمدعا علیہ. لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر صلح سے توفیق بین الناس مراد لی ہے, خواہ وہاں دعویٰ ہو یا نہ ہو. امام بخاری کی کتاب الصلح فقہا کی کتاب الصلح سے عام و اشمل ہے. انہوں نے اس میں صرف مدعی و مدعا علیہ کے مسئلے نہیں ذکر کیے ہیں, بلکہ مطلقاً مصالحت بین الناس کے مسائل ذکر فرمائے, خواہ وہاں دعویٰ ہو نہ ہو. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. امام بخاری کا مقصد اس سے ترغیب فی الإصلاح ہے, یعنی اصلاح بین الناس کی کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کی کوشش کی اور لوگوں نے صلح کرائی. چلی. وقول اللہ تعالیٰ لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس علیہ وخروج الایمان الى المواسم یسر بین الناس واصحابه. یہ ترجمے کا دوسرا جز ہے. کہتے ہیں امام, صلح بین الناس کے لیے خود لوگوں کے پاس جا سکتا ہے. اس ترجمے پر تکرار کا اشکال ہے. آئندہ صفحے پر ایک ترجمہ آ رہا ہے, وہیں اس کے متعلق بیان کیا جائے گا. چلیے. ابھی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم بن سهل بن سعد بن نوح نادى من بني عمرو بن عوف قال بينهم شيء فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم منازعات. چلیے. فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه يسلم بينهم فحضر في الصلاه ولم يرد سے صلاة عصر مراد کتاب الاحکام کی اس کی تصریح. چلیے. ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فاتنا بلال بالصلاه ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى ابي بكر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم خفي فوقد حضرت الصلاة فهلك النوم الناس فقال نعم ان شئت فاقام الصلاة فتقدم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الاول فاقد الناس في التسليم حتى اكثروا وكان ابو بكر لا يزال يلتفت في الصلاة فالتفت فاذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فاشار اليه بيده فامره ان يصلي كما هو فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع فقال وراءه حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس اذا نادى سبھی سے بات ہوا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ عبداللہ ابن عبی کے پاس تشریف لے چلتے تو بہتر ہوتا. اور اسامہ کی روایت آئندہ لسانی میں آئے گی, اس میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے. بعض علماء کا تو خیال یہ ہے کہ یہاں جو پیشواب تو رواج راوی کی غلطی ہے, لیکن اس کی اس تغلیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ سعد کی ریاضت کے لیے جا رہے تھے, راستے میں عبداللہ ابن عبی کا مکان بھی پڑتا تھا, اس لیے بعض مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اس کے یہاں ملاقات کے لیے تشریف لے چلیں تو بہتر ہے, کیونکہ ملاقات کرنے سے ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے, لیکن اس کا دماغ تو غرور سے بھرا ہوا تھا, کہنے لگا آغانی نقم ہمارے تمہارے گدرے کی بدبو سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. بڑے ہی نخوت اور نخرے کا کلمہ ہے. قال ابو عبد الله هذا مما انتقدت من مستقبل قبل ان يجلس ويخطط. یعنی مسدد نے ابھی تک مجلس تحدیث منعقد نہیں کی تھی, اس سے پہلے ہی یہ حدیث میں نے ان سے سن کر کے منتخب کر کے لکھ لی تھی. چلیے اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس میں ہے فنغلت و انقار فتان من المومنین فقتل. ابن بطال کہتی ہیں یہ تو غلط ہے, ابن عبی اس کے ساتھی تو مومن تھے ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے وہاں کے شہر ایمان بھی تھے اس لیے تغلیب استعمال ہوئی. چلیے وبن اسناد الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس الكاذب الذي يصلح بين الناس. جو لوگوں نے اصلاح کرا دے وہ کاذب نہیں ہے. مصنف کا ترجمہ ہے لیس الکاذب, اور جو حدیث ذکر کی ہے اس میں ہے لیس الکذاب. تو ترجمہ اور حدیث میں مطابقت نہیں ہے, اس لیے کہ کاذب تو کہتے ہیں جو درو بولے خالق مرتبہ کیوں, اور کذاب کہتے ہیں اس کو جو کثرت سے درو بولے. اور ظاہر میں اگر کسی کے متعلق یہ کہہ دیا جائے فلان لیس بکاذب, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس سے کس کا صدور ہی نہیں ہوتا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے فلان لیس بکاذب, تو اس کے معنی صرف یہ ہوں گے کہ وہ کثرت سے دروغ نہیں بولتا ہے, لیکن کثرت کی نفی سے اصل کی نفی لازم نہیں آتی ہے. تو دعویٰ تو یہ ہے کہ جو اصلاح بین الناس کرتا ہے وہ کاذب نہیں, اور دلیل یہ ہے کہ جو اصلاح بین الناس کرتا ہے وہ کذاب نہیں. لہذا دعویٰ و دلیل میں مطابقت نہ ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاح بین الناس کا کام ضرورت کے وقت میں ہوتا ہے, اور قاعدہ ہے ضرورہ تتقدر بقدر ضرورہ. تو دو آدمی بضرورت دروغ گوئی کرے گا وہ وقت ضرورت کرے گا. لہذا ایسا شخص کذاب نہیں ہوگا بلکہ کاذب ہوگا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ حدیث پاک میں وہ لفظ کذاب بولا گیا ہے لیکن مراد مبالغہ نہیں بلکہ اصل کلم کی نفی ہے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں ابو داؤد ترمذی میں لیس الکاذب آیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث میں جس کلم کی نفی کی گئی ہے وہ کذب حقیقی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ حدیث میں جو بات صورتوں میں کن کی اجازت دی گئی ہے اس سے کذب حقیقی مراد ہے یا توریہ مراد ہے. اکثر حضرات امام طحاوی ابن جریر طبری ابو محمد اور ابو عبداللہ الحلیمی اور محلب ابن ابی سفرا ابو محمد اسیری شمس الائمہ سرخسی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے تعریض و توریہ مراد ہے اور یہی بات حنابلہ کی رائے. لیکن امام احمد ابن حنبل ابو محمد ابن حزم ظاہری وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے حقیقی کی مراد ہے اور بخاری کے ترجمے کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی ترجمے کی وضاحت سے یہ بات معلوم ہو چکی. پھر اس کے بعد حنابلہ کی ایک جماعت کو کہتی ہے جب تک تاریخ و توریہ سے کام چل سکتا ہو حقیقی قسم سے گریز کیا جائے جائز ہی نہیں. اور ابو الخطاب حنبلی فرماتے ہیں کہ حقیقی قسم الاطلاق جائز ہے. یہاں ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہاں تاریخ و توریہ کیسے مراد لیا جا سکتا ہے. تاریخ و توریہ تو یہ ہے کہ ایسا کلام بولا جائے جو ذو جہتین ہو, جس میں صرف و قسم کا احتمال ہو, جس کا ظاہر و باطن ہو. اس صورت میں تاریخ قسم کے تحت آتی ہی نہیں. اگر تاریخ کے معنی یہ ہے ایسا کلام ہو جس کا ظاہر و باطن ہو پھر تو یہ حقیقت بالکل واضح ہے. اور اگر تاریخ کے معنی ایسا کلام ہو جس کو اس میں صرف و قسم دونوں کا احتمال ہو تو وہاں بھی یہی بات ہے. اس لیے کہ متکلم کا مقصود قسم کا رخ نہیں ہوتا ہے, اس کا رخ تو دوسرا ہوتا ہے. دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہجرت میں جب کوئی پوچھتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق من ہذا تو کہہ دیتے رجمی حدین سبیل, وہ سمجھتا سبیل الارض مراد لے رہے ہیں. حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبیل الخیر والجنہ مراد لیتے تھے. اسی طرح جب ابو عمیر کا انتقال ہو گیا ابو طلحہ نے پوچھا بچے کا کیا حال, کہنے لگی قد ہدا نفسہ جو قد اس طرح. ابو طلحہ یہ سمجھے ٹھیک کہتی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیماری سے راحت مل گئی اور ام سلیم کی مراد یہ تھی کہ دنیا کے مسائل سے راحت پا گیا. تو تاریخ میں جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے, دو معنی ہوتے ہیں, متکلم کچھ مراد لیتا ہے, مخاطب کچھ مراد سمجھتا ہے. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو تاریخ پر محمول نہیں کیا جا سکتا, حقیقی قسم مراد ہے. اور انہیں حنابلہ کی بات راجح معلوم ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں جب تک تاریخ ممکن ہو آدمی حقیقی قسم اختیار نہ کرے, اور جہاں تاریخ ممکن نہ رہے وہاں پر حقیقی قسم کی گنجائش ہو جاتی ہے. واللہ تعالی عالم. وعلى آله وأصحابه من هدى قال التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا وشاركنا وعلمنا ما ذكرنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل علمني فواحش المعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ونبعك ومن اسماء المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله البخاري رضي الله عنه وارضاه قال ذلك الله هو الطاهر وحشرنا في المسجد ونفعنا بعلومه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الصالحين بن الشهاب عن محمد بن عبد الرحمن اخبره ان اللهم قدسنا من توقفت اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس القدران الذي يسكن بين الناس وينمي خيرا ويقول خيرا هو شخص كذاب منه جو لوگوں کے مابین اصلاح کراتا ہے اور اعتبار پہنچاتا ہے یا خیر کا رد بولتا ہے لے سکتا ظالم یہ تو معلوم ہو چکا کہ یہ مقصود مبالغہ فلکی کی نفی نہیں فلکی نفی ہے اور حاصل یہ اصلاح بین الناس کے لیے جھوٹ بولنا شریعت مطہرہ میں کسی نہیں لیکن سیرے مبارکہ جس میں استعمال کیا گیا اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اصلاح کرنے والے کو بغرض اصلاح بار بار غلط بیان کی ضرورت پیش آتی ہے.